Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerimiz, bu cumadan başlamak üzere programımıza koymuş olduğumuz tefsir derslerimize hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah Teala derneğimizin kesintisiz olarak sürdürmeyi planlamış olduğu bu derslerimizi bereketli kılsın. Müminlerin yaşadığımız çağda kendilerine dışarıdan empoze edilmeye çalışılan vahiy dışı bir hayata direnebilmeleri için yeniden Kur'an'la kuşanmak, problemlerinin hepsini ellerinden geldiği kadar Kur'an ile çözmek ve vahyi hayatın yaşanan pratiğinde biricik ölçü yapmak üzere bizlere yardımcı olsun. Bizim zaafımızı gidersin ve bizi yeniden Kur'an'ın zırhıyla kuşanmaya muvaffak kılsın inşallah. Malum haliniz, yaşadığımız çağda küreselleşmenin bütün dinleri, bütün medeniyetleri yok saydığı, ezip geçtiği, sanki küresel kapitalizmden başka hiçbir alternatif insanoğlunun önünde yokmuş gibi bir tavır sergilediği günümüzde bu küresel kapitalizme karşı yegane direniş noktasını oluşturan Müslümanlar olarak her şeye rağmen, elimizdeki az imkanlara rağmen biz diyoruz ki yaşadığımız çağın en yüksek ve en üstün alternatifi yine Kur'an vahyidir. Allah Teala'nın bütün peygamberler tarihi boyunca İnsanlara gönderdiği murad-ı ilahisini anlamadan çağımız insanının mutlu olması, müreffeh olması, hepsinden önce önemlisi de mutluluktan ve refahtan daha önemlisi de insan gibi yaşaması, bu ilahi mesajdan habersiz kaldıkça mümkün değildir değerli kardeşlerim. İlahi mesajı kulak arkası yapan bütün toplumların varıp gelecekleri nokta, çağımızdaki emperyal güçlerin geldikleri noktadır. Bütün insan hakları, insan özgürlükleri söylemlerine rağmen bir fıçı varil için 10.000 tane insanı öldürmekten çekinmiyorlar. Bir damla petrol için ülkeler fethetmekten çekinmiyorlar. Oysa yaklaşık 100 yıldır bina ettikleri insan hakları, özgürlükler, İnsanın değeri hepsi silindi gitti. Bu neyin sonucu? Bu vahiyden uzak kalmanın sonucu. İşte dernek olarak, medeniyet derneği olarak da bizler de çağımızda yaşanan bu Kur'ansızlık, değerli kardeşliğim, Kur'ansızlık ne açlığa benziyor, ne susuzluğa benziyor, ne parasızlığa benziyor. Kur'ansızlık, vahiysizlik insanı insan olmaktan soyutlayan bir kavram. Biz dernek olarak ilk ve en önemli dersimizi sürekli olmak şartıyla her cuma saat 20-22 arası burada inşallah değerli hocamız Beşir Eryasoy'un sunumuyla sizlere takdim edeceğiz. Kendileri her ne kadar ders esnasında emin olduğum üzere mütevazi davranacak olsa da ben hiç çekinmeden onun adına söyleyebilirim ki kendisi 30 yıldır Kur'an ilimleriyle meşgul olmaktadır. Yalnızca tercüme ettiği Kur'an tefsirlerinin sayfa adedi, yani ben kesin rakam olarak söylemiyorum ama herhalde 25-30 bin civarın sayfa Kur'an tefsiri tercüme etmişlerdir. Hiç çekinmeden ve mübalağa etmeden diyebiliriz ki Türkiye'de Kur'an ilimleri üzerine bu kadar araştırma yapmış birkaç kişiden birisidir. Onun için ben sizden rica ediyorum, onun bu sohbetlerini dinlerken yalnızca sözün köpüğüne, belagatına değil, içeriğine lütfen dikkat ediniz. Yani kendileri kabul ettiler, sürekli olarak burada bu dersleri verecekler. Bu da kendilerinin tevazusunu göstermektedir. Onun için sözün köpüğünü ve kaymağını değil, içeriğini ben inanıyorum ki kendisinden biz burada alacağız. Ve bu da bizim için yeniden bir daha Kur'an-ı Kerim'le beraber yaşama azmine götürecektir inşallah. Ben sözü çok fazla uzatmadan sözü hocama bırakıyorum. Ve bu derslerin hepimize, yakın çevremize duyurulmasını özellikle sizlerden istirham ediyorum. Buraya gelerek bu dersleri devam eden kardeşlerimiz Allah'ın izniyle Kur'an'ın en öz ve en kısa, en veciz anlatımıyla karşı karşıya kalacaklardır. Bundan daha büyük bir mükafat olmaz. Allah Teala bize bunun mükafatını verecektir. Bundan eminim ve hocama da bu dersleri sürekli olarak vermeyi kabul ettiği için huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Bu tevazularından dolayı da Allah'ın kendilerine ecrini vermesini rica ediyorum. Amin. Allah buraya katılanlardan ve hocamdan razı olsun. Amin. Bu dersleri bereketli kılsın inşallah. Sağ ol. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah'tan yüklenmiş olduğumuz bu manevi yükün altından yüz akıyla kalkmayı nasip ve müyesser kılmasını bütün kalbimle niyaz ederim. Allah'ın kitabı hakkında, Allah'ın kitabı ile ilgili bir şeyler söylemek çok büyük bir şeref olduğu kadar çok büyük bir mesuliyettir de. O bakımdan Yüce Rabbimizden niyaz ederiz ki kitabı hakkında hak olmayan şeyler söylemekten bizleri korusun. Onun muradını olabildiği kadarıyla en güzel şekliyle yansıtabilmeyi nasip ve müyesser kılmasını niyaz ederiz. Bu mütevazi ve naçizane derslerimizin özlemini duyduğumuz Kur'an insanının, Kur'an toplumunun, Kur'an dünyasının ortaya çıkmasında da, oraya doğru dönüşmesinde de bir pay sahibi kılmasını onun lütfundan, rahmetinden niyaz ederiz. Esasen bütün mesele budur. Yani Kur'an'a göre bir insan, Kur'an'a göre bir aile, Kur'an'a göre bir cemiyet ve Kur'an'a göre kurgulanmış bir dünya. İşte biz bunun için yaşadığımız vakit hayatımız anlam kazanır. Bunun için ölümler değerli ölüm olur. Sıradan bir ölüm olmaktan çıkar. Allah nezdinde sıddıklar, şehitler, salihlerle beraberliği getirecek ölümler haline getirir. Yüce Rabbimizden bu uğurda yaşamayı, bu uğurda ölmeyi niyaz ederiz. Kendimiz için, sizler için, bütün Müslümanlar için, zürriyetimiz için. Mümkün mertebe kısa, özlü ve belki birçok noktada bazen bildiğiniz bilgiler olacak. Özellikle bir iki dersimizde. Fakat böyle bir girişin de gerekli olduğunu kabul ettiğimizden şu anda tahta dağını hatlarını gördüğünüz çerçeve içerisinde bugün bu konuları 2 saatlik zaman arada bir namaz molasıyla birlikte iki saate yaklaşan bir zaman zarfında bunları kısa kısa ele almaya, üzerlerinde durmaya gayret edeceğiz. Mevzumuz elbette ki Kur'an olduğu için önce isminden başlamak üzere, bunu kısa kısa tanıtmaya çalışacağız. Tabii bu konuda söylenmiş olan her şeye veya her ihtilafa, her farklı görüşe değinmek böyle bir sohbet için gerekli ve lüzumlu bir şey de değildir. Olabildiği kadarıyla gerekli bazı noktalar üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle Kur'an kelimesinin Türkçe'de Latince yazarken uzun A ile yazdığımız, Arapça'da hemze ile ifade edilen bu kelimenin İslam alimleri arasında tarih boyunca iki şekilde telaffuz edildiği veya aslının iki farklı şekilde olduğuna dair iki ayrı görüş var. Bir görüşe göre bu kelime hemzesizdir. Zamanla her ne kadar telaffuzunda hemze araya girmiş olsa bile aslı itibariyle hemzesizdir. Bunu söyleyenlerin başında ve tarih itibariyle en erken dönemde yaşamış olanlardan söyleyecek olursak İmam Şafii'dir. İmam Şafii'ye göre diyor ki eğer bu hemze olsaydı kelimenin kökünün kara'eden gelmesi lazımdı. Okumakla alakalı. Bu durumda da okunan her şeye de Kur'an demek icap ederdi. Dolayısıyla burada diyor kelimenin aslında hemze yoktur. Kelimenin aslı dolayısıyla İmam Şafii'ye ve o görüşü kabul edenlere göre Kur'an değil Kur'an şeklinde olmalıdır. Tevrat ve İncil gibi diyor özel bir isimdir İmam Şafii. Yani Tevrat ve İncil nasıl özel bir isimse bunları Arapçada bunların köklerini aramaya gerek yoksa Kur'an da aynı şekilde Cenab-ı Allah ona bu ismi öngörmüştür, bu isim verilmiştir diyor. Yine bu görüşü kabul edenler aynı kanaatte değil. Yani hemzesiz olduğunu söylemekle birlikte farklı şeyler söylerler. Mesela büyük yine erken dönem müfessirlerinden ve aynı zamanda dilci olan El-Ferra ya göre de karineden türetilmiştir bu kelime. Ayetler birbirlerine denk, karine denk manasına da geliyor. Ayetler birbirlerine denk, sureler birbirlerine denk olduğu için bunlar bir araya getirilmiştir. O manada Kur'an'ın bütün muhtevası çeşitli bölümleriyle birbirine yakın ve birbirine denk olduğundan dolayı yani şu sure bu sureden, bu ayet bu ayetten efendim daha muhteşemdir, daha ileridir demek mümkün değil. Kur'an her yönüyle bir ayeti bile mucizedir. Bütünü de bir mucizedir. Suresi de bir mucizedir. Denklik var Kur'an'ın tamamı arasında. Ondan dolayı diyor buna biz bunu karineden gelen bir kelime olarak kabul ediyoruz diyor. Ve bu şekilde farklı bu doğrultuda çeşitli sebeplere veya gerekçelere dayanarak muhtelif kanaatler belirtenler var. Gelelim ikinci görüş olarak bunun aslı hemzelidir diyenlere. Yani Kur'an kelimesinin bir şekilde kara'e okumak manasına, okudu manasına kara'e fiiliyle, kıraat fiiliyle alakalı olduğunu söyleyenler. Yine bu görüşü bilhassa Arap dili edebiyatında oldukça meşhur dil alimleri Ez-Zeccac, Lihyani ve benzerleri bu kanaattedir. Bunların bazılarının görüşüne göre kara kelimesinin asıl manası okumaktan ziyade cem etmek, toplamak, bir araya getirmek manasındadır. Suyun Araplar havuzda toplanmasına efendim toplanmasını anlatmak için bu kökten gelen kelimeyi kullanırlar. Dolayısıyla Kur'an kelimesi de sonuna elif nun gelmiş bir mastardır kara fiilinin. O manada fu'lan veznindedir diyorlar. Bu görüşler bu şekilde uzayıp gidiyor. Fakat neticede Kur'an kelimesi Arapçada ismi mef'ul dediğimiz yani fiilin etkisinin üzerinde cereyan ettiği isme dediğimiz bir şeydir bu. Kur'an mastar olmakla birlikte mastar manasına değil okunan şey manasınadır. Makru okunan şey manasınadır. Kur'an-ı Kerim zaten başından sonuna kadar her halükarda okunan ve ilk olarak da zaten yani Kur'an'la ilk temas da okumak ile, onu okumakla veya okuyandan dinlemekle vahiy hali de ta baştan beri bu özelliğiyle ortaya çıktığından ötürü Kur'an-ı Kerim'in en bariz, en önemli vasfı olması hasebiyle de böyle bir kelimeyle de münasebeti var. Kur'an kelimesi kıraat ile, okumak ile doğrudan doğruya yakından alakalıdır. Daha doğrusu bizzat onunla alakalıdır ve okumakla ilgili bir kelimedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de de malum herhalde la uksimu bi yevmil kıyamede diyor ki فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam ona vahyi getirince aman vahiyden bir şey kaçırmayayım diye Cebrail bir taraftan ona vahyederken peygamber öbür taraftan tekrarlamaya çalışıyor. Hiçbir şey kaybetmesin diye Kur'an'a olan hırsından, tutkusundan, Kur'an'dan bir şey kaybetmemek isteğinden çünkü tümüyle mesul olduğunu biliyor. Hem tümüyle onu uygulamak hem tümüyle onu tebliğ etmek gibi bir mesuliyeti var. Bu mesuliyet saikiyle Cebrail okur okumaz peygamber de tekrarlayıp duruyor Kur'an-ı Kerim'i. Cenab-ı Allah hayır diyor, o bu iş sana ait değil. Kur'an'ı kalbinde toplamak, hıfz etmek, bir araya getirmek senin işin değil. Bizim işimiz diyor. Onun için sen Cebrail okuyunca dinlemekle yetin. Cebrail sana Kur'an'ı vahiy olarak telkin ederken senin onu efendime söyleyeyim dilini hareket ettirerek ezberlemeye çalışmana, hıfz etmeye çalışmana gerek yok. Biz sana onu zaten öğreteceğiz. Dolayısıyla Cebrail Kur'an okuduğu vakit sen onun Kur'an okumasına tabi ol. Yani onu iyice dinle manasına. فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ kelimesi, kelimelerinin burada okumak manasından geldiğini de delil olarak gösteriyorlar. Esasen bu ismin kelime manası ister buradan gelsin ister oradan gelsin çok da önemli değildir. Ama bu şunu gösteriyor. Bu ümmet kitabına o kadar ihtimam göstermiş ki onun adının veya adlarının türeyebilme ihtimali olan bütün ayrıntıları üzerinde de durmuştur. Yani bu ne kadar önemlidir, ne kadar önemsizdir denilmemiş. Kur'an ile alakalı her şey üzerinde, İslam tarihinde o kadar müstesna çalışmalar vardır ki, yani bunların sayılması ve dökülmesi, ismen bile zikredilmesi şu an için mümkün değildir diyorum. İlim alemi için, bizim için değil, ilim dünyası için mümkün değil. Çünkü Kur'an ile alakalı yazılmış olan eserlerin önemli bir bölümünün adından ve müelliflerinden bile maalesef haberdar değiliz. Geçen 1500 yıllık veya 1200 yıllık zaman onların birçoğunun kaybolması gibi bir sonuçla bizi yani karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Dolayısıyla bizim için önem taşıyan nokta şu olmalı. Kur'an-ı Kerim'in terim anlamı olmalı. Yani terim olarak Kur'an-ı Kerim ne demek? Neleri kapsar? Kur'an Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy yoluyla indirilmiş bulunan, mushaflarda yazılı bulunan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş bulunan ve tilaveti ibadet olan Yüce Allah'ın mucize kelamıdır. Bunun tek tek özelliklerini kısa kısa açıklamaya çalışacağız. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy yoluyla indirilmiş bulunan, mushaflarda yazılı, bize kadar tevatür yoluyla nakledilmiş, okunması ibadet ve Cenab-ı Allah'ın mucize olan kelamıdır. Buna başka özellikler eklemek de mümkün. hepsi, yani bunlar Kur'an-ı Kerim'in bütün özelliklerinin tamamı değildir. Temel özellikleridir. Mesela Arapça olmasını ekleyen alimler var. Ve yerinde bir eklemedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim kendisini her yer, birçok ayet-i kerimede Arapça olarak nitelendiriyor. Efendim, levh-i mahfuzdan indirilen, kaydını koyanlar var. Doğru. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzda yazılı olduğu yine Kur'an-ı Kerim'in kendisi tarafından dile getirilmektedir. Yani dolayısıyla ne bu tarif ne başka kitaplarda, Kur'an ilimleriyle alakalı herhangi bir kitapta gördüğünüz Kur'an-ı Kerim'in terimsel tanımı, ıstılahi tanımı, Kur'an-ı Kerim'in tamamını tarif eden bir tarif olarak kabul edilmemelidir. Mümkün olmaz. Biraz zor bir şey veyahut da çok uzun bir tarif ortaya koymak icap ediyor. Şimdi bu özellikler üzerinde kısaca duralım. Bazılarını zamanla ele alacağız. Kur'an-ı Kerim'in birçok yönleri üzerinde biz bu giriş dersimizde hiç durmayacağız. Sırası gelince sırası gelen ayetleri ele alacağımız zaman duracağız. Mesela Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu üzerinde Allah nasip ederse belki işte tefsir alimlerinin tehaddi ayetleri dedikleri, yani Kur'an'ın benzerini meydana getirmeye dair insanları ve cinleri, kısacası bütün yaratılmışları, haydi bu Kur'an Muhammed'in sözüdür diyorsanız, siz de bütün gücünüzü, kabiliyetinizi, dostlarınızı, arkadaşlarınızı, yandaşlarınızı çağırın, onun gibi bir söz meydana getirin, bir sure meydana getirin diye, bir sure, on sure, onun gibi bir kitap diye ayetler var. Bunlara İslam alimleri tehaddi ayetleri, tehaddi Arapçada meydan okumak demek, tehaddi ayetleri derler. Bu tehaddi ayetlerini ele alırken Kur'an-ı Kerim'in sırası geldikçe çeşitli yönleriyle icazı üzerinde durmaya çalışacağız. Fakat Kur'an-ı Kerim'in en belirgin özelliği mucize oluşudur. Yani Kur'an-ı Kerim'in yine kendi ifadeleriyle söyleyecek olursak, cinler ve insanlar bir araya gelecek olsalar bu Kur'an'ın benzerini meydana getirmek için getiremezler. İşte bu mucizedir. Ya ne demek benzerini meydana getirmek? Arapça söz dizisi onun gibi falan değil. Herkesin, her edebiyatçının, her şeyin bir üslubu vardır. Anlamı itibariyle, zenginliği itibariyle öyle bir üslupla ortaya koyacaksın ki bu eseri, diyecek ki herkes, evet bu eser, bu söz, bu cümle, bu ifade, bu sure boyutunda olan bu birkaç 10-15 kelimelik ibare Kur'an ile bütün edebi yönleriyle boy ölçüşecek üstünlüktedir denilebildiği zaman, o zaman Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu ile ilgili özellik de ortadan kalkmış oluyor. Ama Kur'an-ı Kerim indiği günden beri bu meydanı okumuştur. Efendim, Velid bin el-Mughire'den bu yana birçok kimse de Kur'an-ı Kerim'e nazire ortaya koymak için, nazire meydana getirmek için çalışanlar olmuştur. Fakat her birisi de tarih boyunca gülünç olmanın ötesinde bir yere gidememişlerdir. Kur'an-ı Kerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beşer olarak ürettiği bir şey değildir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ait ve hiçbir mahluka ait, Cebrail Aleyhisselam da dahil, Kur'an-ı Kerim'de tek bir kelimelik payı, tek bir harflik payı, tek bir harekelik payı dahi yoktur. Kur'an-ı Kerim bütünüyle Allah'ın vahyidir. Vahiy şekilleri, vahiy yolları üzerinde belki biraz duracağız. Yani vahiy de Cenab-ı Allah'ın ilk peygamber ve ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan itibaren son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün enbiya ve rasuller ile beşeriyete iletilmek üzere veya bazen kendilerine de has olmak üzere iletişime girdiği özel tarz, özel şekil. Bu tarz ve şeklin çeşitli suretleri olabilir. Adı vahidir. İşte bu yolla, vahiy yoluyla elde edilmiş, vahiy yoluyla indirilmiş bir kitaptır. Yani peygamber 40 sene yaşadı. Peygamber olmadan önce Kur'an-ı Kerim'den tek bir harf söylemedi. Kur'an-ı Kerim'le alakalı tek bir şey ondan, tek bir belirti görülmedi. Fakat vahiy almaya başladıktan itibaren malum bildiğiniz şeyler, önceleri kendisi bile acaba ne oluyor? Aklımı mı kaybediyorum? Cin mi bir şekilde bana musallat oluyor gibi kendisi de olağanüstü bir hadise ile karşı karşıya kaldığını fark etmiştir. Fakat daha sonra bunun Allah'tan gelen kesin ve kat'i bilgi olduğuna dair tartışılmaz bilgi, yakin onda da hasıl olmuştur. Mushaflarda yazılıdır. Bu çok önemli bir özelliktir. Dünyanın çeşitli müzelerinde binlerce yıl öncesinden, 1000 yıl, 1200, 1300 yıl öncesinden, belki de daha fazla, tarihçi hocamız aramızda bilmiyorum, Kur'an-ı Kerimler var. Doğusundan batısına kadar günümüzde de yazılıyor. Milyonlarca hafız var. Hiçbir, ister günümüzde yazılsın, ister binlerce yıl öncesinden yazılmış olanında olsun, tek bir hareke, bırakın harfi, bırakın kelimeyi, tek bir harekesinde dahi bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla mushaflarda yazılı olmaktan kastımız, Kur'an-ı Kerim'in de böyle bir ittifakı söz konusu. Şu anda ismini unuttum, şimdi hatırıma geldiği için anlatayım, önemli bir anekdottur. Bir Yahudi Müslüman oluyor Abbasiler döneminde. Şu anda unuttum, belki hatırlayan olabilir. Soruyorlar ona niçin Müslüman oldun diye. Vallahi diyor, ben diyor Tevrat'ı çok iyi bilen birisiydim. İncil'i de çok iyi biliyordum. Kur'an'ı da öğrendim. Dedim ki bu üç kitaptan hangisinin hak olduğunu kendime göre bir yöntemle sınayayım. İbn Berke. Aldım diyor, Tevrat'ı yazdım. Takdim tehirler yaptım. İlaveler yaptım, eksikler yaptım. Yahudilerin en alimlerine verdim. Hiçbirisi fark etmedi. Yahudilerin üstüne çarpı çektim diyor. İncil'i aldım. İlaveler yaptım, hazifler yaptım, takdimler, tehirler, bir yığın işler yaptım. Verdim Hristiyanlara. Alimleri de, cahilleri de, hiçbirisi ses çıkarmadı, itiraz etmedi. Bu da sınıfta kaldı dedim. Arkasından aynı şeyi diyor, fakat çok daha cüz'i bir oranda, çok daha cüz'i bir oranda Kur'an'a yapmaya kalkıştım diyor. Baktım ki diyor, en sade Müslüman bile, aa olmaz, burası hatadır, bunu istemiyoruz dediler. O zaman anladım ki Kur'an tahrif edilememiş ve edilemeyecek bir kitaptır. Çünkü sadece Kur'an hem ezberleme hem yazılma yoluyla şu kadar yıldır beşeriyete tevatür yoluyla intikal eden bir kitaptır. Bu da bir sonraki özelliktir, tarihteki diğer bir özellik. Tevatür ne? Tevatür her çağdaki insanların büyük kalabalıklar halinde, yani yalan üzere, yalan söylemeleri üzere, yalan söylemek noktasında ittifak etmeleri imkansız olan büyük bir kalabalığın bütün çağlar boyunca birbirlerinden bunu bu şekilde nakletmesi hadisesidir. Buna tevatür deniyor. Anadolu'da bazı yerlerde yalanı aslı astarı olmayan şeylere tevatür diyorlar. Çok yanlış bir kullanım. Yani Arapça ile hiç alakası yoktur. Ve bizim terimimizle hiç alakası yoktur. Yani onun için onunla karıştırmayalım. Bu şekilde duymuş olanlar öyle şey etmeyelim. Yani burada yok öyle bir toplum, ben eminim de. Fakat olur ya, karşılaşırsınız, öyle bir manada kullananlar olabilir. Garibinize gitmesin, Anadolu'da bazı yerlerde o manada kullanılıyor. Şey, lügatla hiçbir alakası yok o mananın. Yani inanma buna, tevatür derler. Yani uydurma diyor, palavra diyor, onu söylemek istiyor. Hiç alakası yok. Kur'an-ı Kerim'deki veya Arapçadaki manasıyla tevatür, kısaca tarif etmeye çalıştığımız şekilde. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dönemine bakıyoruz. Var mı bu özellik? Var. Ondan sonra günümüze kadar Bu özelliğin bulunmadığı tek bir zaman halkası dahi yok. Tek bir toplum halkası yok. Tek bir dilim bulunmamaktadır. İşte tevatür bu. Tevatür bu. Ve asırlar boyunca Kur'an-ı Kerim bize bu şekilde tevatür ile nakledilmiş bulunuyor. Tilavet edilmesi ibadettir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in müstesna bir özelliği. Bizim için Kur'an-ı Kerim'den sonra en kutsal şey Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesidir. Onu okumakla ibadet edemezsiniz. Namazda işte innemel amelü binniyat hadisini okuyalım derseniz olmaz. Veya bir başka hadisi okuyalım derseniz olmaz. Kur'an-ı Kerim kendisi için diyor. Fekra'u ma teyessere minel Kur'an. Kolayına geleninizi okuyacaksınız Kur'an'dan. Veya ve Kur'an'el fecr diyor. Ve buna benzer bir yığın ayet-i kerime. Doğrudan doğruya Kur'an'ı tilavetin ibadet olduğu hususu Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde, birçok ayet-i kerimesinde dile getirilmektedir. Arapça olması özelliği üzerinde de kısaca bizim burada bir takım tartışmalar veya bir takım bazen yaygaralar olduğu için ona da kısaca değinelim. Kur'an-ı Kerim de Arapça bir kitaptır. Arapça olmak Kur'an-ı Kerim'in ayrılmaz bir özelliğidir. Arapça olmadı mı Kur'an olmaz. Belki Kur'an'ın bazı manalarının ifadesi olabilir. Ona Türkçe'de güzel bir gelenek olarak meal diyoruz. Meal yani bu anlama gelir manasınadır. Bu sözün meali budur dediğimiz zaman bu sözün anlamı budur. Bir takım kayıplar oluyor. Anlamın tamamı yansıtılamıyor. Yansıtılamıyor ama işte kısmen bu şey veya söylenmek istenen, öncelikli olarak vurgulanmak istenen anlamların başında bu geliyor. Diğer anlamlar kayboluyor. Bu diğer dillere göre aktarıldığı zaman, olsa olsa bir meal olur. Haydi tercüme diyelim. Fakat ne tercüme Kur'an'ın kendisi olabilir, ne meal Kur'an'ın kendisi olabilir. Niçin? Çünkü Kur'an-ı Kerim mucizevi özelliğini, tevatür özelliğini ve saydığımız diğer özelliği burada. Yani Arapça oluşuyla birlikte bu özellikleri taşımaktadır. Arapça vahyedildi. Efendim, Arapçası mucizedir. Arapçası mushaflarda yazılıdır. Arapçası tevatüren nakledilmiştir. Ve Arapçasının okunması ibadettir. Dolayısıyla Arapça olmadı mı? Olmaz. Bu ilmi bakımdan işi şey bu. Bir de dini manada, sosyolojik manada üzerinde duracak olursak, kısa ben bir hatırlatma yapacağım. Uzun boylu durmaya vaktimiz yok. Faraza, Bangladeş'e gittik, Arjantin'e gittik veya dünyanın hiç dilinin hiçbir şekilde duymadığımız, işitmediğimiz veya bilmediğimiz bir dilin konuşulduğu bir yerdeyiz veya birisiyle muhatabız. Bu adam benimle konuşuyor, benimle tartışıyor ve beni Kur'an ile susturmak istiyor. Yani doğru söylediğini kısacası ortaya koymak istiyor. Bir şeyler söylüyor. Ve ben bunu anlamıyorum. Beni bağlamaz derim. Çeker giderim. O da çeker gider aynı şekilde ben. Fakat hepimiz Kur'an'ı, Arapçasını okursak, vallahi eğer Kur'an'la alakası olan bir Müslümansa, dili ne olursa olsun benim ne söylediğimi bilecek, onun ne söylediğini bilecek. Anlatırlar. Bizim Türk hacılardan birisi şeyde kaybolmuş, malum şeyini göstermiş, bayrağını göstermiş göğsüne, bir başka hacıya demiş, ehdine sıratal müstakim demiş. Öbürü hemen anlamış nereye gitmek istediğini. Tamam demiş, bu bizim hacı yolunu kaybetmiş, bir şekilde soruşturmuş. Yani bakın, çok basit bir hadise. Muhtemelen de olmuştur yani, mantık, akla uygun geliyor bana. Şey geliyor. Kur'an-ı Kerim'i bilmenin, Kur'an-ı Kerim'in daha doğrusu Arapçasının böyle çok önemsiz gibi görünen fakat yerine göre hayati önemi olan bir noktada bile böyle bir kurtarıcılığı vardır. Dolayısıyla aman efendim ben okuduğumun manasını bilerek okumak istiyorum. Sana bilme diyen mi var? Yani bunlar hepsi ipe un sermek kabilinden iddialardır. Onlara pek ehemmiyet verilecek bir hadise değildir. Tilavet edilmesi ibadettir, onu da söyledik. Kısacası Kur'an-ı Kerim'in kendisinde bulunan, sadece Kur'an-ı Kerim'e has bir takım özellikler vardır ki bunlar Kur'an'ın dışında yoktur. İşte bütün bu özellikleri bir araya getirip bir Kur'an tarifi yapmak en idealidir. Fakat hepsini bir tarifte toplamak da mümkün değildir. Yani tarif için yapılan tarif, Kur'an tarifi için mümkün değil. Ne demek? Şöyle, tarifi şöyle tarif ediyorlar. Efradını cami, ahyarını mani. Efradını cami, bütün birimleri, bütün özellikleri yaptığınız tanımda görülecek. Onunla alakalı olmayan hiçbir özellik de o tanımda yer almayacak. Bu özellikte bir tanım Kur'an-ı Kerim için mümkün değildir. Onun için Kur'an-ı Kerim'den başka bir şeyde, bir kitapta, bir sözde bulunmayan temel bazı özellikleri bir araya getirerek yapılan bir tarif, dikkat edelim buna, Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir sözde bulunmayan özellikler bir araya getirilerek kısmen de olsa yapılan bir tarif, Kur'an-ı Kerim'in terim tarifi açısından yeterli görülmüştür. Kur'an-ı Kerim'in diğer bazı isimleri, aslında Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in yüze yakın, belki de daha fazla, eğer sıfatları, bileşik isimleri bir araya getirecek olursak, Kur'an-ı Kerim kendisinden bu şekilde yüzün üzerinde bir takım adlandırmalarla, isim gruplarıyla veya yerine göre söz etmektedir. Bunların üzerinde hepsinde durmayacağız. En çok kullanılan, ben üç tane ismi hatırlatmak istiyorum. Birer ayet örneğiyle birlikte. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in Kur'an'dan sonra en meşhur isimlerinden birisi Furkan'dır. Furkan. Bu ayetin, bu ismin geçtiği ayetlerden birisi Furkan suresi, aynı surenin adı, ilk ayeti. Sureye de isim olmuştur. Estaizu billah. Tebârekellezî nezzelel furkâne alâ abdihi liyekûne lil âlemîne nezîrâ. Bu özellikler de mesela, bu ayette Kur'an-ı Kerim'i tarif ediyor. Kulu Muhammed'e, alemlere, bu da bir özellik, alemlere nezir olsun, uyarıcı olsun, korkutucu olsun yerine göre, olması için indiren o yüce zatın şanı ne mübarektir. Furkan. Furkan ayıran demek. Hakkı batıldan, doğruyu eğriden, cehenneme giden yolu cennete giden yoldan, alemlerin Rabbine götüren, onun hakikatleri ile alakalı hususları dile getirenlerle getirmeyenler. Bütün bunları Kur'an-ı Kerim ortaya koyuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu manaya dikkat çekmek üzere başka lafızlarla şöyle diyor. İnnehu lekavlun fasl diyor. Ve ma huve bilhazl. Aynen Kur'an-ı Kerim'den iktibas ifadeler. O Kur'an ayırt edici sözü söyler daima. Bütün ihtilaflı konularda Kur'an bitiriyor. Nasıl ki hakimin hükmü ifade yerindeyse, taraflar arasındaki anlaşmazlığı sona erdiriyorsa, Kur'an'ın da söylediği söz bütün konularda hakkı batıldan ayırıyor ve Kur'an'ın sözü nihai söz oluyor. Kim için? İman edecekler ve iman edenler için bu böyledir. Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ismi zikirdir. Mesela Enbiya suresi 50. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah "Hâzâ zikrun mübârakun enzelnâh." Bu da bir Kur'an tarifidir. Bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Cenab-ı Allah böyle bir kitabı indirdiği için bir önceki ayette kendisine tebarek ediyor. Şanı ne mübarektir. Burada kitabın kendisine, Kur'an'ın kendisine bunu sıfat olarak veriyor. Yani böyle olması da gayet makuldür, uygundur. Niçin? Çünkü mübarek olan yüce zatın sözü de elbette ki mübarektir. Bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Zikir hem öğüt, ibret ve şan ve şeref manalarına geliyor. Elem Neşrah suresindeki ve rafa'na leke zikrak diyor ya. Biz senin zikrini yükselttik, şanını yükselttik. İşte Kur'an bizim için hem bir öğüttür, hem bu öğütü alanları şanını, şerefini yükselten bir şeref kaynağıdır. İnnehu le zikrun leke ve li kavmik diyor bir başka ayet-i kerimede. Bu söz, bu Kur'an hem senin için şan ve şeref kaynağıdır, hem senin kavmin için şan ve şeref kaynağıdır. Gerçekten öyle. Bu söze sarılanlar, sarıldıkları sürece şan ve şeref onların yarı olmuştur. Onlarla beraber olmuştur, onlardan ayrılmamıştır. Bu zikri bıraktıkları yerde şanlarını, şereflerini kaybetmişlerdir. Sel üzerindeki çör çöp olmuşlardır. Bir diğer isim Tenzil'dir. Şuara suresi 192. ayet-i kerimede ve innehu letenzilu rabbil alemin diyor. Ve şüphesiz ki bu kitap, o kitap alemlerin Rabbinin tenzilidir. Onun tarafından indirilmiştir. Onun indirilmesinde de Allahü Teala'nın muradına muhalif herhangi bir hal asla cereyan etmemiştir. Tenzil şekilleriyle alakalı biraz sonra inşallah bir takım malumatlar, bilgiler vermeye çalışacağız. İsimlerinden birisi bu. Bir diğer meşhur isim, son olarak onu da söyleyelim. Daha sonra bir namaz molası veririz. Bir diğer isim hepinizin bildiği kitap, el-kitaptır. Yazılı şey manasına. Bir şeyler yazmamızın maksadı vardır. Kur'an-ı Kerim'in de yazılı bir kitap olarak elimizde bulunmasının en önemli maksadı, amacı unutulmaması, tahrif edilmemesi, değiştirilmemesi ve hayatın da o yazılı olan şekli insanların elinde bulunduğu sürece öylece tanzim etmesi içindir. Kur'an-ı Kerim'in Kur'an dışında en çok kullanılan, en belli başlı isimlerinden sadece 4 tanesini verdik. Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan mesela ileride inşallah sırası geldikçe bazı hatırlatmalarda bulunacağız. Mesela Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna okuduğunuz zamanlar, ki biz buna hepimiz hatim diyoruz, ister sırf mealden okuyun, ister Arapçasıyla beraber okuyun, ister Arapçasından anlayarak, zaman zaman belirli şeyleri arayarak Kur'an'ı okuyun. Göreceksiniz ki, diyeceksiniz ki bu zaten şu kitapta, bu kitapta bunlar var. Hayır, Firistler'de var bilmem ne, öyle değil. Onlar size bu manada söylemek istediğim şeyi kazandırmaz. Mesela Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna bir defa, diyelim ki şu anda konumuz olan Kur'an'ın kendisini adlandırması ve tanıtması. Nasıl anlatıyor, nasıl tanıtıyor, nasıl adlandırıyor? Bu ayetleri bir kenara not edeyim diye bir böyle bir hatim yapınız. Onu bitirdikten sonra bir başka maksatla bir hatim yapınız. Göreceksiniz ki Kur'an ifade yerindeyse içindeki hazineleri size daha çok açacaktır. Yani belli şeyler aradığınız zaman o şeyleri bulduğunuz gibi başka şeyleri de bulacaksınız. Benim çok hoşuma giden bir ifadesi vardır Abdullah bin Abbas'ın. Bazıları kendilerine göre anlayamadıkları için veya belki şey diye alay konusu bile edenleri ben gördüm maalesef. Fakat benim için çok anlamlı. Diyor ki, devemin yularını kaybetsem onu yine Kur'an'da arar. Bu kadar Kur'an'a bağlılık, bu kadar Kur'an'a güven, bu kadar Kur'an'ı tanımak, bu kadar Kur'an'ın enginliğinde yüzebilmek çok müstesna bir hadisedir diye düşünüyorum. İnşallah hep birlikte zaman zaman bu dersler vesilesiyle benim için de güzel bir fırsat olur. Hep birlikte sırası geldikçe Kur'an'ın ummanlarına şöyle kıyılarında biraz dolaşmak nasip olur. Yani dalamazsak bile hakkında belki bir fikir olur, fikir ediniriz. Deryayı uzaktan da olsa ufka kadar seyrederiz. Tamamını ihata edemeyiz ama en azından kenarında dolaşırız. Bir de ufuk noktasına kadar da bir yerleri yavaş yavaş görürüz. Fakat dediğim gibi Kur'an'ı bilmek elbette müstesna bir hadisedir, büyük bir şereftir. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın faydası olmayan ilimden Allah'a sığındığını da hiçbir zaman unutmayalım. Onun için Cenab-ı Allah'tan bu dersimizi nihayete erdirirken bize faydalı olacak şeyleri öğretmesini, öğrendiğimiz şeylerden de istifade etmesini nasip ve müyesser kılsın istiyoruz. Namazdan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik ki Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e vahiy yoluyla indirilmiştir. Şimdi vahiy ile ilgili bir iki nokta üzerinde durmaya çalışacağız. Öncelikle vahyin, yani bu bir gelenektir. Daha doğrusu ilmi çalışmalarda bir gelenektir. Evvela terimleşmiş bir kavramla karşı karşıyaysak, öncelikle onun sözlük anlamı üzerinde durulur. Ki sözlük anlamı ile terimsel anlam arasında da irtibat veya ilgi kolaylıkla kurulmuş olabilsin. Vahiy Arapça'da vav, ha ve ye harflerinin kökünü teşkil ettiği mastar bir kelimedir. Hepsi de ortak paydası olan gizli konuşmak, emretmek, ilham etmek, ima, işaret etmek, seslenmek, fısıldamak, mektup yazmak gibi manalara geliyor. Hepsinde ortak mana şu: belli bir usulle, belli bir usulle ve mümkün mertebe bu usul biraz daha fiziksel algılamaların dışında bir yolla bir kişinin veya bir kişiye veya birkaç kişiye bir şeyler telkin etmesi, anlatmak istemesi, ifade etmesidir. Tabii telkin edenin ve o telkine maruz kalanın durumu vahiyin mahiyetini değiştiriyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela Zekeriya Aleyhisselam'ın muhataplarına çıkıp mihrapta onlara vahyettiğini görüyoruz. Yani onlara, o sırada konuşamıyordu, bir şekilde işarette bulundu demektir orada vahyetmek. Cenab-ı Allah'ın arıya vahyettiğinden bahsediliyor. Burada bugünkü dille söyleyecek olursak arıya vahiy, tamamıyla arının ve dolayısıyla bütün mahlukatın belli bir takım güdülerle Cenab-ı Allah tarafından kendi yaratılış gayelerine uygun hareketlerde bulunmaları demektir. Arıya vahyetti. Ne dedi? Devam ediyor vahide. Evler edin, yuvalar edin, bal yap, şunu yap, bunu yap diyor. Kur'an-ı Kerim bu ya. Onun da vahiy bu. Demek ki şunu söylemeye çalışıyorum. Vahiyi veren, telkin eden ile vahiy alanın ve bu arada verilmek istenen mahiyetine göre vahyin şekilleri farklılık arz edebiliyor. İşte sözlük anlamı bu olan vahiy, Allahü Teala'nın peygamberlere vahyi söz konusu olunca en ileri derecede müstesna ve özel bir mana kazanıyor. Bu da Yüce Allah'ın peygamberlerine ve özellikle de son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a maksatlarını, emirlerini, buyruklarını veya öğretmek istediklerini yine kendisinin tespit ve tayin ettiği yollarla ulaştırmasıdır. Vahyin keyfiyetinde ve muhtevasının oluşmasında Allah tarafından gelenini kastediyorum. İster arıya olsun, ister nebiye olsun, şekil ve keyfiyetinde mahlukun hiç müdahalesi yoktur. Yani peygamber Cenab-ı Allah'a ya bana biraz da şu şekilde vahyet demek hak ve selahiyetine sahip değildir. Arı ve benzeri mahlukat bize bir de bu şekilde vahiy gelse diye bir tercihleri yoktur. Bize şu da anlatılsa, ha, temenni veya dilek dua manasına peygamber de olsun, ashab-ı kiram olsun, zan böyle müracaatlarda bulunmuşlardır. Rivayete göre Yusuf aleyhisselam suresinin nüzul sebebi böyledir. Ya Rabbi diyorlar, ya Muhammed aleyhisselatü vesselam, ya Resulallah, Allah-u Teala bize kıssa anlatsa diyor. Çünkü bakıyorlar ki Mekke müşrikleri az önce bahsettiğimiz geliyorlar, kıssalar anlatıyorlar. Biz Kur'an'a rakip istiyorlar. Kur'an-ı Kerim diyor ki Yusuf suresinin başında نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmek suretiyle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Yani bu manada böyle bir temenni olabilir. Fakat bu kıssa bu şekilde sana vahyedilsin demek ve bu şekli belirlemek mahiyeti, şeyi, hak ve selahiyeti ne peygamberde ne başkasında yoktur. Yani bu da vahyin özellikleri arasındadır. Yani kısacası Allahü Teala'nın muradını peygambere ve özellikle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmesi terim manasıyla vahyi teşkil ediyor. Vahyin diğer şekilleri dediğimiz gibi bu, inşallah bu belirttiğim ve belirtmediğim daha başka ayetler de var. Sırası gelince buradaki vahiy kelimesinin de bakacağız ki burada belirttiğimiz sözlük anlamıyla yakından bir alakası vardır. Ayet-i Kerime bir örnek, ayet-i Kerime ile bir örnek verelim. Şuara suresi de diyor ki Cenab-ı Allah اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوحٍ وَالنَّب۪ينَ مِنْ بَعْدِ ve diğer peygamberler sayılıyor. Biz sana senden önce Nuh'a ve Nuh'tan sonra gelenlere vahyettiğimiz gibi vahyettik. Yani hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hem de nereden çıktı bu Kur'an gibi veya Muhammed'in bu risaleti gibi bir takım düşünceler taşıyanlara cevap olmak üzere vahiy, risalet, vahyin mahsulü olan Kur'an-ı Kerim, ilahi hitap yeni bir hadise değildir. Bu ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana Allah'ın beşeriyete sonsuz bir lütfudur. Beşeriyet yatıp kalkıp ifade yerindeyse Yüce Rabbimize bizi vahiyle taltif ettiği için, vahiyle rehberlik ettiği için, vahiyle bize yol gösterdiği için, şaşkınlıktan, sapkınlıktan kurtardığı için şükredecek yerde insanlar bu da nereden çıktı demek gafletinde bulunmuşlardı tarih boyunca ve hala da devam ediyor bu gaflet. Vahiy, insanlığın mazhar olduğu en büyük nimettir. Bunun daha, bundan daha büyük bir nimet tasavvur etmek mümkün değildir. Cenab-ı Allah'ın ifadelerinde ise Türkçedeki avami tabiriyle söyleyecek olursak bizi adam yerine koyuyor. Bu ne kadar büyük bir lütuf. Bizim için ne kadar büyük şan, ne kadar büyük şeref. Ve bize sesleniyor. Şunu yapın diyor, bunu yapmayın diyor. Bizi teselli ediyor. Bize vaatlerde bulunuyor, bizi uyarıyor. Ve kısacası Kur'an-ı Kerim muhtevasını gözünün önünde getirin. Bütün bunları bizim için gönderiyor. Enbiya bu kadar sıkıntıyı, bu ilahi vahyi dinleyecek kalplere ulaştırmak için bunca sıkıntıları çekiyorlar. Ve onlar Allah için mahlukatın en değerlileri. O seçkin kullarına bu kadar sıkıntı pahasına Cenab-ı Allah bu vahyi indiriyor. Vahiy almak da başlı başına büyük bir iş. İnna senulki aleyke kavlen thakila diyor Cenab-ı Allah. Biz senin üzerine çok ağır bir söz bırakacağız diyor. Demek ki vahyi alabilecek istidat ve kabiliyet de ayrı bir istidat ve kabiliyettir ve ancak Cenab-ı Allah'ın bu istidat ve kabiliyete sahip olarak yarattığı kimseler vahye mazhar olmuşlardır. Öyle basit bir hadise değildir bu. Keyfiyeti, şekli, bunu bizzat vahye mazhar olanlar dahi bilir demeyeceğim. Cenab-ı Allah'tan başkası bilemez bunu. Vahiy hadisesinin nasıl cereyan ettiğinin o manada bizim beşeri olarak, beşeri bilgilerimizle veya bildiğimiz hadiselerle izah etmeye kalkışmak akıl işi değildir. Çünkü benzeri yok. Benzeri yok. Zaman zaman meydana gelen keşifleri veya meydana gelen ilhamları vahye delil göstermek de başlı başına bir yanlışlıktır. Çünkü keşif ve ilham kaynağı belli olmayan, yerine göre kim tarafından geldiği, şeytan tarafından mı, Rahman tarafından mı bilinmeyen hususiyetlerdir. Dolayısıyla insanlar keşfe mazhar oluyor diye bunu vahye delil göstermek, zaman zaman bazı Müslümanların bazı ilmi kitaplarda görüyoruz, düştükleri bir yanlışlıktır. Alakası yoktur. Vahyin keşifle, ilhamla hiç alakası yok. Keşif ve ilhamın vahye delil gösterilmesi de yok. Onun için Kur'an-ı Kerim onları delil göstermiyor. Kimi delil gösteriyor? Senden önce Nuh'a ve Nuh'tan sonra gelenlere vahyettiğimiz gibi vahyettik diyor. Bu çok önemli. Yani vahiy tarihi bir realitedir. Tarihi bir gerçekliktir. Bunun inkar edilmesine imkan yoktur. Bir şeyin vahiy olup olmadığının da anlaşılmasının kıstasları vardır. Mucize oluşu bir kenara, o ayrı bir özellik. O ayrı bir özellik. İnanın, yani muharref şekliyle Tevrat'ta bile, İncil'de bile bazen öyle cümleler, öyle ifadelerle karşılaşıyorsunuz ki bir beşerin bile onu ortaya koyabilmesi için çok ciddi bir birikime ihtiyacı olduğunu anlıyorsunuz. Bu vahyin kim bilir kaç defa dejenerasyona uğramış bir ufak bir pırıltısıdır. Bir de tahrif edilmemiş olan, değiştirilmemiş olan Kur'an-ı Kerim'i bu açıdan düşündüğümüz zaman Kur'an-ı Kerim beşeriyete sunduğu mesajıyla, onlara teklif ettiği hayatla, onlara teklif ettiği değerlerle, onlara teklif ettiği hayat sistemiyle, onlara anlattığı gayb alemiyle bir mucizedir. İslam'ın dışındaki bütün sistemler, din diye ortada olan, işte adı Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm veya başka ne olursa olsun, ahiret konusunda, gayb konusunda hiçbir şey söyleyemiyorlar. Söyledikleri zaman da yalan yanlış söylüyorlar. Bu özellik sadece Kur'an-ı Kerim'e aittir. İslam'a aittir. Bu Kur'an-ı Kerim'in ilahi vahiy oluşunun ayrı bir göstergesidir ve en önemli bir göstergesidir. Çünkü beşeriyet birikiminde bunun benzeri yok. Beşeriyetin birikiminde ister din, ister felsefe, ister müsbet ilim, ister teknik vesaire, bu konuda böyle bir birikimle karşılaştığımız vaki değildir, karşılaşılmıyor. Vahyin başlangıcı ile ilgili Ayşe radıyallahu anha validemizin uzunca bir hadisi var. Buhari'de yer alan. Ben size kısaca Peygamber aleyhissalatü vesselam ile alakalı olan vahyin başlangıcı, kısaca bildiğiniz bir şey, kısaca bunu hatırlatayım. Peygamber aleyhissalatü vesselam 40 yaşlarına doğru geldiği vakit Cenab-ı Allah tarafından ona yalnızlık sevdiriliyor diyor. Tahannüs kelimesini kullanıyor. Tahannüs. Peltekse ile. Tahannüs Arapça'da ibadet manasına da geliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hira mağarasında yalnız başına çekiliyor. Birkaç günlük azığını yanına alıyor. Geliyor. Azığını bitirince bir daha iniyor. Tekrar azığını alıp çıkıyor. Böyle bir gecede veya böyle bir seferinde Cebrail aleyhisselam ona malum bildiğiniz şekilde ona ilk olarak vahiy getiriyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam